innej, ale też, uwaga, elektrycznej, która oferuje potężną baterię i ładowność aż do 17 metrów sześciennych. A do tego różnego rodzaju nadwozia, zabudowy, no i oczywiście tradycyjnie niezawodność. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 18:00. Aneta Aftoniuk, dobry wieczór. Serwis Trójki, Krzysztof Zyblewski. Jest skarga kasacyjna w sprawie poświadczenia bezpieczeństwa kandydata na szefa BBN Sławomira Cenckiewicza. Przerwy w działaniach zbrojnych izraelskiej armii w Strefie Gazy to wciąż za mało, żeby skutecznie pomóc palestyńskiej ludności, alarmuje ONZ. Bursztyn to jakby klucz do szczęścia, zabiera złą energię. A jaskrawo żółty jest nie nad Bałtykiem, a na Lubelszczyźnie. Po rządowej skarce kasacyjnej Sławomir Cenckiewicz nie posiada dostępu do informacji niejawnych. Informuje o tym rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. Sławomir Cenckiewicz ma objąć stanowisko szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego. W czerwcu Wojewódzki Sąd Administracyjny uchylił decyzję premiera i szefa służby kontrwywiadu wojskowego o cofnięciu poświadczenia. Teraz skarga trafiła do Naczelnego Sądu Administracyjnego. W skardze kasacyjnej KPRM wnosi o uchylenie oczywiście zaskarżonych wyroków w całości. Oznacza to, i muszę przeczytać dokładnie, że zgodnie z artykułem 33 ustęp 1 w związku z artykułem 33 ustęp 7 ustawy o ochronie informacji niejawnej pan Sławomir Cenckiewicz nie posiada dostępu do informacji niejawnej. Obojętnie, czy się to komuś podoba, czy nie, takie jest prawo. Mówi rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. Na Sławomirze Cenckiewiczu ciążą zarzuty pomocnictwa w ujawnieniu przez byłego ministra obrony Mariusza Błaszczaka tajnych planów obronnych. Z Pałacu Prezydenckiego do apartamentu na północy Krakowa. Andrzej Duda wraz z małżonką wracają do rodzinnego miasta. Ustępujący prezydent może także wrócić do pracy na Uniwersytecie Jagiellońskim. Nadal jest zatrudniony na Wydziale Prawa i Administracji, relacjonuje Paweł Pawlica. Para prezydencka kupiła mieszkanie w luksusowym apartamentowcu na Prądniku Białym już kilka lat temu. Prezydent wraz z małżonką spędzali tam święta i długie weekendy. Teraz w Krakowie będą widywani częściej. Prezydent nie zadeklarował jeszcze, czy zamierza wrócić na Uniwersytet Jagielloński, gdzie nadal jest zatrudniony, ale od ponad dekady przebywa na bezpłatnym urlopie. Choć urlop formalnie dobiega końca, to Andrzej Duda nie musi wracać na uczelnię. Podkreśla Marcin Kubat, rzecznik Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jak każdy pracownik uczelni ma możliwość rezygnacji z tego etatu, nie podjęcia pracy, albo możliwości przedłużenia urlopu bezpłatnego. Jako były prezydent Andrzej Duda będzie otrzymywać dożywotnio 3/4 swojej aktualnej pensji. Będzie też mu przysługiwał służbowy samochód oraz ochrona. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Pomoc dla Strefy Gazy jest nieadekwatna do potrzeb, alarmuje Organizacja Narodów Zjednoczonych. Większość mieszkańców palestyńskiej enklawy jest zagrożona głodem. Kontrolowana przez Hamas administracja twierdzi, że z powodu niedożywienia zmarło 180 Palestyńczyków, w tym 93 dzieci. Rzecznik Biura Koordynacji Pomocy Humanitarnej ONZ Jens Lerke mówi, że Izrael wprowadził przerwy w ostrzałach niektórych miejsc, ale to wciąż za mało, by skutecznie pomóc. Pomoc jest dalece niewystarczająca w stosunku do potrzeb. Mam nadzieję, że zrozumiecie skalę, różnicę między tą niewielką ilością pomocy, która przybyła, a ogromnymi potrzebami, przez które ludzie dosłownie codziennie umierają. To naprawdę nieproporcjonalne. Palestyna i ONZ twierdzą, że do Strefy Gazy powinno wjeżdżać około 600 ciężarówek z pomocą humanitarną dziennie. To tyle samo, ile Izrael wpuszczał do enklawy przed wojną. Lubelszczyzna bursztynem stoi. Można się o tym przekonać, odwiedzając Politechnikę Lubelską, gdzie są eksponaty. Lubelski bursztyn nie przypomina zupełnie tego z Nadbałtyku. Jest jaskrawo-żółty i łatwy w obróbce. Jak mówi dr Sebastian Gnapowski, najbardziej lubiany jest w Chinach i Arabii. Najczęściej robią sobie bransoletki, korale lub zawieszki. W Chinach jest takie przekonanie, to już z dawien dawna u nich jest, że bursztyn to jakby klucz do szczęścia. Pierwsza rzecz, to oni mówią, to jedyny ciepły kamień, no bo inny kamień weźmiemy w rączkę, to jest zimny. Druga rzecz, no to, że zabiera złą energię. Dlatego właśnie mocno dużo w Chinach pań nosi naprawdę wielkie naszyjniki z bursztynu. W Chinach również malutkim dzieciom, jak ząbkują, dają bursztyn do gryzienia, bo podobno to ból zmniejsza. To, co wyróżnia bursztyn z regionu, to cena. Jest go mało, jest więc trudny do wydobycia. Na Lubelszczyźnie działają 3 prywatne kopalnie bursztynu w okolicach Niedźwiady. klimat. Jedynie w Skarżysku Kamiennej stan powietrza jest umiarkowany, poza tym jakość jest dobra lub bardzo dobra. 1/3 energii elektrycznej jest generowana ze źródeł odnawialnych. Do końca dnia można normalnie korzystać z prądu. Na Martwej Wiśle w województwie pomorskim oraz w Krze do ujścia Łydyni w województwie mazowieckim obowiązują ostrzeżenia drugiego stopnia przed wezbraniem z przekroczeniem stanów ostrzegawczych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. No i oczywiście muszę zapytać Darka Urbanowicza, który za chwilę Państwu opowie o sporcie. Czy emocje po tym wyścigu już opadły troszkę? Odrobinkę? Opadły i trochę się ostudziły, bo tu leje po prostu ściana wody. A co jeszcze w sporcie? No właśnie, kolarstwo przede wszystkim, bo w momencie, kiedy kolarze wpadali na metę drugiego etapu Tour de Pologne na Orlinku, lunęło jak z cebra. Przed deszczem zdążył jeszcze wygrać Francuz Paul Lapeyra z grupy Decathlon AG2R La Mondiale. Do pokonania peleton miał 150 km i 2200 metrów przewyższeń. Dwukrotnie pokonywał podjazd na Przemęcz Kowarską, Przemęcz na Średnicę i ten ostatni na Orlinek. Rafał Majka z UAE Team Emirates finiszował 10. Jest 10 w klasyfikacji generalnej. Jak mu się jechało? Na 35 lat się bardzo dobrze czułem. Nie, dobrze się czułem. Bardzo dobrą pracę też zrobił Michał dla swojego kolarza Sheffielda, dobrze mówię? Dla nas to było wyśmienicie, bo byliśmy z przodu, a ja nie jestem kolarzem eksplozywnym, także starałem się tylko utrzymać tempo do góry, a nie stracić dużo sekund, bo wiadomo, że na następnych etapach może być decydujące to, że może jakiś odjazd na końcówce i można tam być. Rafał Majka do lidera Lapeyry traci 14 sekund. Świetnie dziś jechali Patryk Stosz i Tomasz Budziński, którzy uczestniczyli w ucieczce dnia. Stosz został najaktywniejszym zawodnikiem, a Budziński najlepszym góralem. Budziński jednak zostanie ukarany grzywną 200 franków szwajcarskich za nieautoryzowane korzystanie z pomocy trenera Andrzeja Sypietkowskiego poza dozwoloną strefą. Selekcjoner reprezentacji Polski będzie musiał zapłacić karę w wysokości 500 franków. Po 18 sezonach, z których 11 spędził w Polsce, John Murray zakończył karierę. Urodzony w USA bramkarz reprezentacji Polski w hokeju na lodzie do końca grał w GKS-ie Katowice, a przez kibiców pieszczotliwie był nazywany Jankiem Murarzem. Nie schodzi jednak z lodu, ani nie żegna się z Polską, będzie drugim trenerem bramkarzy w Zagłębiu Sosnowiec. Miał być polskim Nagelsmannem, ale znów został bez pracy. Dawid Szulczek przestał być trenerem Ruchu Chorzów. Nowego trenera natomiast ma mieć Legnica, którą w dalszym ciągu sezonu pierwszej ligi ma poprowadzić Janusz Niedźwiedź. A co słychać w Pucharze Polski? Zagłębie Sosnowiec gra na wyjeździe w Krakowie z Hutnikiem i to Hutnik prowadzi 3-0, 81 minuta. Chwilę temu rozpoczęły się mecze Podbeskidzia Bielsko-Biała z Resowią. Jest 0-0 po 8 minutach, a w tej chwili padł gol numer 1 dla Polonii Bytom w starciu z rezerwami Zagłębia Lubin. No jutro też deszczu niestety nie zabraknie, przynajmniej w ciągu dnia, bo zachmurzenie będzie umiarkowane i duże na północy i początkowo na południowym wschodzie będzie przelotny deszcz, a na wybrzeżu nawet burze. Pod wieczór troszkę się rozpogodzi. I to wszędzie. Od 18 do 22 stopni, chłodniej lokalnie w górach, maksymalnie 17. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Katarzyna First-Wojtkowska, Daniel Leśniewski, Michał Jędrkowiak, Aneta Aftoniuk i reporterzy redakcji Aktualności. Mówimy Państwu dobry wieczór. Ostatni raz w popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki. I ostatnią godzinę naszego spotkania rozpocznie za chwilę Paweł Turski z podsumowaniem działań związanych z budową Centralnego Portu Komunikacyjnego. Będzie też reportaż. Zapraszam do Trójki. Panie redaktorze, mam takie pytanie, najlepszy napój świata. Wspominam z dzieciństwa. Kompot z białej porzeczki. Wujek mi go serwował. A to była czysta, zimna woda ze studni. I to był najlepszy napój w lecie. Yeah. Kasia mi włączyła mikrofon troszkę wcześniej, no ale przecież wiadomo, że nie zagadam. Nigdy w życiu, no gdzieżbym śmiała. Przecież by się państwo obrazili na Trójkę całkowicie i dożywotnio, prawda? A do tego nie możemy dopuścić. Wracamy, zapraszamy do Trójki, do aktualnych tematów. Chociaż po takim kawałku dobrej muzyki może być trudno. Ale temat jest wart uwagi. Za niespełna 7 lat mamy bowiem z niego polecieć i dojechać do niego pociągiem. I proszę się nie martwić, nie zadaję państwu zagadki. Powiem od razu o tym, że prace projektowe oraz budowlane przy Centralnym Porcie Komunikacyjnym nabierają tempa. Spółka CPK odebrała już bowiem projekt terminala oraz dworców kolejowego i autobusowego. Paweł Turski. Projekt nowego portu wraz z rozpatrywanym wnioskiem o decyzję lokalizacyjną pozwoli spółce CPK wystąpić o pozwolenie na budowę. Spodziewamy się uzyskać prawomocną decyzję lokalizacyjną jeszcze w tym roku. Maciej Lasek, pełnomocnik rządu do spraw CPK. Wtedy będziemy mieli prawo do całych gruntów i będziemy mogli złożyć wnioski o pozwolenie na budowę. Jeszcze w tym roku ogłoszony zostanie przetarg na budowę terminala w dialogu konkurencyjnym. Największy przetarg w tym roku. Przetarg, który został tak skonstruowany, żeby mogły w nim wziąć udział w ramach konsorcjum polskie firmy. Miesiąc temu za to spółka otworzyła oferty w postępowaniu na system obsługi bagażu. To jest serce każdego lotniska. 13 kilometrów taśmociągów będzie systemem, który będzie w stanie obsłużyć nawet 60 milionów pasażerów rocznie. Od stycznia do końca lipca spółka CPK zawarła 79 umów, a ich łączna wartość to ponad 4 miliardy 300 milionów złotych. Maciej Michalski, członek zarządu CPK. Znalazły się tam zaprojektowanie i budowa układu drogowego łączącego teren lotniska z siecią dróg publicznych, czy budowa tunelu dalekobieżnego w Łodzi. Drugi tunel łódzki. Piotr Malepszak, wiceminister infrastruktury. Ale tunel znacznie głębiej posadowiony pod Łodzią. Trzeba to jasno też powiedzieć, z wykonawcą, z doświadczeniem w budowie tuneli. Za sprawą tej budowy kolejowego komponentu projekt CPK wyszedł z poziomu biur projektowych. Zaczął powstawać naprawdę. Tak samo skutecznie i realnie ma powstawać cały port oraz główne elementy sieci kolejowej. Koniec 32 roku na nowe lotnisko i Y, czyli kolej dużych prędkości do Łodzi, to jest cel nieodległy, to jest cel ambitny. 32 rok, otwarcie lotniska w Baranowie, to jest realne? Na dzisiaj to jest termin równie realny, jak i nierealny. Adrian Furgalski, prezes zarządu zespołu doradców gospodarczych TOR. Ja nie wierzę, że nagle coś się takiego stanie, że będziemy bez żadnych problemów budować. One są zawsze przy inwestycjach. Póki co daję sobie takie okienko 2032-2035. Na razie pewne jest więc tylko jedno. Centralny port komunikacyjny będzie inwestycją, która będzie zarabiać w Polsce dla Polaków, a to za sprawą firmy, która będzie zarządzała lotniskiem. Nią będą polskie porty lotnicze, które dziś odpowiadają m.in. za lotnisko Chopina, lotnisko w Zielonej Górze czy w Radomiu. Mamy w planach budowę lotniska, które będzie lotniskiem zarządzanym przez Polskę i budowanym przez polski kapitał. Kapitał ma narodowość. Dzięki współpracy z PPL-em zyski wypracowane przez nową infrastrukturę zostaną w pełni w kraju. Dzięki temu nasz kraj, a wraz z tym my, mamy się jeszcze szybciej bogacić. Przypomnijmy, że poprzedni rząd PiSu zamierzał sprzedać 49% udziałów w CPK firmom z zagranicznym kapitałem. Inside my head she stays, and her voice sometimes is so commanding. Though there's miles between us nowadays, I can swear sometimes I still see her standing there. I gotta keep holding on. Wherever she is must be wrong. Why I can't get her off my mind. I see so true love can't be blind, yeah. How can it be blind when I see her? Oh, no, no, no. Well, working hard or during play, surrounded or even alone, just one thought of of her can take me away. And for the moment I know I can go. So there, I gotta keep hoping on. Where, wherever she is, must be wrong. Why, I can't get her off my mind. I see her, so true love can't be blind. Słuchają Państwo Trójki, a w Zapraszamy do Trójki podsumowujemy dzisiaj prezydenturę Andrzeja Dudy. Czy to nie dziwne, że od żony prezydenta oczekuje się, że zrezygnuje ze swojej pracy i będzie uczestniczyć w niektórych obowiązkach męża, albo że będzie tylko ozdobą swojego męża? Czy to nie jest jakieś takie archaiczne trochę? Ciekawe, co ta następna pierwsza dama zrobi. Jeżeli ma jakąś fajną pracę, żeby mogła tą pracę wykonywać wciąż. Byłoby fajnie, ale co zrobi, to nie wiadomo.

Po całym dniu stania w pracy czuję, jakbym miała beton na nogach. W upały moje nogi są tak ciężkie, jakby ktoś przywiązał do nich kulę. Pracuję przy biurku, a moje nogi cierpią, jakby były ściśnięte liną. Sięgnij po Diohespan Max. Jedna tabletka zawiera aż 1000 mg zmikronizowanej diosminy, która zwalcza uczucie zmęczenia i ciężkości nóg, a nawet żylaki. Diohespan Max. Maksymalna ulga dla nóg. Aflofar. Diohespan Max. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żegnamy reklamy. Minęła 18.30. Czas na skrót serwisu Trójki. Krzysztof Zyblewski. Izraelskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych wezwało polskiego ambasadora Macieja Hunię na dywanik po wpisie premiera Donalda Tuska o sytuacji w Strefie Gazy, informuje The Times of Israel. Szef rządu napisał, że działania izraelskich polityków prowadzą do głodu i śmierci matek i dzieci. Premier podkreślił, że to musi być oczywiste dla narodów, które przeszły wspólnie przez piekło II wojny światowej. Jednocześnie Donald Tusk stwierdził, że wspiera Izrael w walce z islamskim terroryzmem. Okupacja całej Strefy Gazy byłaby ważnym błędem Izraela, mówi tymczasem szef włoskiej dyplomacji. Antonio Tajani też skrytykował kolonizowanie terytoriów uznawanych za palestyńskie, ale zapowiedział, że Włochy nie uznają Palestyny, bo jak powiedział włoski minister spraw zagranicznych, nie można uznać czegoś, co nie istnieje. Polska trzecim po Francji i Niemczech państwem w Unii Europejskiej, które w 2022 roku odnotowało najwyższą liczbę utonięć, informuje unijny Eurostat. 3 lata temu w naszym kraju utonęło 535 osób. Nad Sekwaną było ponad 780 takich wypadków, a nad Renem ponad 540. Europejski Urząd Statystyczny przestrzegł, że w każdym sezonie letnim rośnie ryzyko wypadków na plażach i basenach, ale zaznaczył, że liczba utonięć w ostatnich latach spadała. Pełny serwis Trójki o 19. A teraz ekonomia u nas i Sylwia Zadrożna. Zapraszam. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zarzucił naruszenie zbiorowych interesów konsumentów firmom pożyczkowym Asa Polska i Capital Service oraz pośrednikowi firmie Infostom. Tomasz Chrustny wyjaśnia, że chodzi o wprowadzanie klientów w błąd przy udzielaniu pożyczek z usługami dodatkowymi. Kwestionujemy praktyki, w których konsumentom zainteresowanym kredytem konsumenckim wraz z umowami pożyczki oferowane są dodatkowo płatne usługi, tak zwane WAS-y, bez jasnej informacji o ich zasadach i o ich kosztach. Postępowania, które wszczęliśmy, dotyczą sytuacji, w których sposób prezentowania oferty sprawiał, że konsumenci w wielu przypadkach nie byli świadomi, iż wraz z kredytem sprzedawane są im także inne produkty, na przykład pakiety edukacyjne. Nie znali też ich realnych kosztów. W rezultacie klienci zaciągali zobowiązania, które znacznie przewyższały spodziewaną kwotę pożyczki, a jej całkowity koszt przekraczał ustawowe limity. Firmom grozi kara do 10% obrotów. W grudniu znów będzie można dojechać pociągiem do Ciechocinka. Bezpośrednie połączenia do popularnego uzdrowiska uruchomi Polregio, które właśnie podpisało umowę z samorządem województwa kujawsko-pomorskiego na świadczenie usług na tej trasie do roku 2030. Ciechocinek co roku odwiedzany jest przez kilkaset tysięcy turystów i kuracjuszy. Rekordowe 44,5 miliona turystów odwiedziło z kolei Hiszpanię w pierwszym półroczu i to o prawie 5% więcej niż rok wcześniej. Zagraniczni goście wydali w tym czasie w Hiszpanii około 60 milionów euro. W pierwszej połowie bieżącego roku na światowych giełdach mieliśmy ponad 500 debiutów, podał EY. Dominowały 3 rynki – Stany Zjednoczone, Indie i Chiny. W Europie Centralnej i Południowo-Wschodniej mieliśmy 22 debiuty, wśród których na plus wyróżnił się debiut diagnostyki na giełdzie w Warszawie. A dziś sesja na naszym parkiecie zakończyła się na minusie. WIG20 stracił 0,5%. Dolar kosztuje obecnie 3,70 zł, a euro 4,28. W nocy zachmurzenie duże, nad morzem przelotny deszcz oraz lokalne burze. 12 stopni na zachodzie, 14-16 na wschodzie i miejscami na wybrzeżu. Słuchają Państwo popołudniowej audycji Zapraszamy do Trójki i myślę, że to już czas podsumować, co Państwo piją w wolnym czasie, no bo przyznaliśmy się, to znaczy ja i Vito Bambino swoją piosenką Americano, no że my to właśnie kawę, a Państwo? Dwa lata temu ja byłem w Sudetach i tam po raz pierwszy zasmakowałem gościnności górskiej i spróbowałem kombuchy. Nie zdawałem sobie sprawy, że to jest takie pyszne. I tak w zasadzie od tego czasu staram się regularnie to pić. Mojej żonie to też zasmakowało i ogólnie jesteśmy zachwyceni. Kombucha to jest napój ze sfermentowanej herbaty. Jest przepyszny. Jestem osobą, która bardzo lubi herbaty z moim mężem. Zielona to jest rana. Natomiast po pracy to jest najlepsza właśnie czarna herbata z cytryną, imbirem i miodem. Wszystkim polecam. Bond to zawsze ma najlepsze przygody, pomagają mu najpiękniejsze i najmądrzejsze kobiety, no i piosenki ma całkiem niezłe, muszą państwo przyznać. W popołudniowej audycji zapraszamy do trójki 40 minut po godzinie 18. Reportaż w trójce. Obława augustowska, zbrodnia dokonana 80 lat temu przez oddziały Armii Czerwonej, NKWD i UB, nadal nie została w pełni wyjaśniona. 600 osób nie wróciło do domu, a o dwojgu z nich, Zofii i Janie,